Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γεια σας. Με τα τεχνικά. Ναι, τέτοια επέτειος. Δεν ακούστηκε πάλι ο Γιώργος. Έχουμε ένα θέμα με αυτό. Ακούγεται μόνο. Ακούστηκε μία και καλή. Ναι. Πριν από 5 χρόνια. Θέλαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Σαν σήμερα ανακοίνωσε το μνημόνιο. Σαν σήμερα πήγε ταξίδι στο Καστελόριζο. Να το πούμε έτσι. Πήγε να γιορτάσει τη γιορτή του εκεί στο Καστελόριζο. Και δημιούργησε μια γιορτή για όλη την Ελλάδα. 5 χρόνια κλείνουμε και από ό,τι φαίνεται θα κλείσουμε 55 χρόνια. Μπορεί και παραπάνω. Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου απέκτησε άλλο νόημα. Μπορώ να το λέμε και έτσι. Ναι, το μνημόνιο απέκτησε, το Δουνουτού απέκτησε άλλο νόημα γιατί ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Γενικώς η ζωή μας. Η ανθρώπινη ζωή απέκτησε άλλο νόημα. Ναι, ναι, απέκτησε άλλο νόημα. Η ύπαρξη, η αξία. Γιατί τα έκανε αυτά ο Γιώργος, ξέρεις. Ήταν σαν διέξοδο. Όχι. Α, γιατί φταίνει ο προηγούμενο Καραμαλής που φέρνει την κατάσταση. Είναι αυτά. Ο Σιμίτης. Παροχημένο σε βλέπω. Όχι, όχι. Το θέμα είναι, τα έκανε όλα αυτά επειδή αγαπάει την πατρίδα του και σαν κάθε πατριώτης ήθελε να αναδείξει κάτι από την πατρίδα. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πόση μεγάλη φασαρία και πόση κριτική άκουσα γιατί έγινε στο Καστελόριζο. Θα μπορούσα να το έχω κάνει σε ένα τέτοιο δωμάτιο, άχρωμο, άοσμο κτλ. Το ότι το Καστελόριζο αναδείχθηκε σε πρώτο πλάνο διεθνώς θα έπρεπε να χειροκροτηθεί και όχι να ακούω κριτική. Δεν έχει σημασία. Αναδείχθηκε ελληνικό νησί. Αναδείχθηκε το Καστελόριζο. Τη μέρα που μπαίναμε στο μνημόνιο. Δεν έχει σημασία. Αναδείχθηκε διεθνώς το Καστελόριζο και τη σημασία που έχει για την Ελλάδα. Τα έκανε όλα αυτά για να αναδειχθεί το Καστελόριζο. Εντάξει, δεν είναι λίγο. Δηλαδή, αν θέλει να αναδείξει και άλλα νησιά, τι θα πάθει η χώρα άλλο. Τι άλλο θα πάθει η χώρα, αν θέλει δεν να αναδείξει και άλλα χώρα, νησιά. Ό,τι αναδεικνύει καταστρέφεται. Απαπα. Αλλά σκέφτεται κανείς, ποιος άλλος μάλλον θα μπορούσε και χρόνια πολλά και πολύχρονος. Να τα εκατοστήσει, να τα χιλιάσει, γιατί είναι τόσο πολύτιμος για τον τόπο. Οπότε. Αν και διαβάζω διάφορα στεναχώρια στην οικογένεια, δεν ξέρω αν το διέψευσε. Το διέψευσε. Όχι, τον παράτησε η άντα. Το διέψευσε. Δεν θα το έλεγα έτσι. Πώς. Απλία συμφωνία χαρακτήρων. Τώρα. Δηλαδή τη πήρε 30 χρόνια τη άντα να καταλάβει τι. Μπορεί να ήταν μια συναισθηματική ασάφεια. Και τέτοια. Κοίτα, αν κρίνω από την μνημονιακή ασάφεια, ψιλοκαλά πάνε τα πράγματα. Α, εντάξει. Η ασάφεια βοηθάει, όπως έχουν πει εδώ οι κυβερνώντες, σε σχέση με και όλα τα υπόλοιπα. Έγιναν πολλά μετά την 23η Απριλίου του 2010. Έγιναν πάρα πολλά. Δεν χρειάζεται να τα περιγράφουμε. Γίνονται ακόμα. Ζούμε μέσα σε αυτό το καζάνι. Δεν Όχι έχει όλοι. Κάτι. Δεν ζούμε όλοι τα τελευταία 5 χρόνια. Είχαμε και διάφορες απώλειες μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια. Ναι, είχαμε πολλές απώλειες, ναι. Είναι η αλήθεια. Όμως, κάποιες δηλώσεις έχουν μείνει. Μία θα διαλέξουμε από τον πολύχρονο Γιώργο. Την είχε πει εκεί στην αρχή του μνημονίου. Βασικός μου στόχος σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Να μην υπάρχει οικογένεια χωρίς τουλάχιστον έναν εργαζόμενο, να μην υπάρχει οικογένεια χωρίς εισόδημα. Το κατάφερε. Αυτό είναι αλήθεια. Χωρίς ένα εργαζόμενο. Και χωρίς αυτή εισόδημα. Η ωραία διατύπωση. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτό ήταν πριν του δώσει το μισθό του άλλος. Ναι, όχι, σύνταξη ήταν. Τι σύνταξη. Ένα συνταξιούχος. Πριν του δώσει. Τον οποίο δεν έχει βρει κανείς αυτόν. Καλά, έχουν περάσει χρόνια, μπορεί να μην υπάρχει πια. Αν τον είχε βρει κάποιος, σίγουρα δεν θα υπήρχε αυτός ο συνταξιούχος, ο οποίος ήθελε να σας θυμίσουμε που τον είχε βρει το Γιώργο και τέλος και ο Γιώργος βρήκε ένα συνταξιούχο και μου λέει: πάρε τη σύνταξή μου για να σωθεί η χώρα. Του την πήρε. Και άλλα του την πήρε, αλλά την πήρε ταυτόχρονα από άλλο 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους. Και στον Τσίπρα δεν υπήρχε. Ένας προσφέρθηκε και στον Τσίπρα ένας άλλος. Ναι. Αυτό που πιάνουν έναν πρωθυπουργό και του λένε για χαβαλέ τους το λένε, και άλλοι το κάνουν επιχείρημα και καλά για να πείσουν τους υπόλοιπους. Η χώρα είναι σε καλύτερη φάση από το 10 ή σε χειρότερη? Σε καλύτερη. Να, σε καλύτερη. Μόνο το έργο που κάνω Σαμαράς αυτά τα 2,5 χρόνια. Mm. Συγγνώμη, στην ΕΡΙ τρολάρουν τρομερά την ημέρα. Τι Καστελόριζο. Γαλάζιο σπήλαιο. Το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό ενάλιο σπήλαιο τη Ελλάδα. Το μένουμε Ελλάδα. Το μένουμε Ελλάδα. Σήμερα είπαν να πούνε για το Καστελόριζο. Ναι, γιατί. Ο καθένα από το μετερίζι του. Σωστό. Βοηθάει όπω μπορεί. Είμαστε σε καλύτερη φάση από ότι το. Είμαστε, παιδί μου, και μόνο το έργο που κάνω Σαμαρά στα 2,5 χρόνια. Τα λέει ο ίδιο για τον εαυτό του και το έργο του. Δεν το πιστεύει. Καλό ο Σαμαρά. Έχει κάνει και αυτό τηλεόραση 20 χρόνια σαν το Σταμπ. Καλός και ο Τσίπρας. Σαν χώρα είμαστε σε καλύτερη φάση. Δηλαδή η ανεργία έχει μειωθεί. Τα κλεισμένα μαγαζιά έχουν μειωθεί. Καλά, έχουμε και τρεις μήνες ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί. Ανεξαρτήτως ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν με νοιάζω ΣΥΡΙΖΑ. Λέω γενικώς 5 χρόνια μετά το μνημόνιο. Γιατί μας λέγανε θα μπούμε για 2 χρόνια, θα βγούμε και. Έλεγε ο Σαμαράς για 2 χρόνια μετά θα αρχίσει η ανάπτυξη. Τα έλεγε και χτες το βράδυ βέβαια. Θα τα ακούσουμε στην πορεία. Είμαστε σε καλύτερη ή σε χειρότερη. Λες σε χειρότερη, φαντάζομαι. Προσπαθείς να εκμεεύσεις. Σε χείριστη. Χτες δεν είχε λεφτά στις 8 και τα βρήκε στις 9.30 ο άλλος. Το λες και ικανότητα μιας κυβέρνησης. Συγγνώμη κιόλας. Το λες ικανό. Ο Καραμαλής Σαμαράς τα βρίσκε. Που τα βρήκε σε 9.30 ώρα από το γραφείο, από το σπίτι στο γραφείο. Ο μάγος ο Σανκάρα σκίζει τα πτυχία του. Εσύ γιατί όποτε έρχεσαι στο γραφείο δεν βρίσκεις τίποτα, άχρηστε. Δεν ξέρω να ψάχνω. Ο Μάρδας βρήκε 400 εκατομμύρια. Τέτοιοι είσαστε. Όλο λόγια και γι' αυτό φτάσαμε. Ο Στρατούλης νομίζω τα βρήκε. Ο Στρατούλης τα βρήκε. Το θέμα είναι γιατί δεν τα βρίσκει ο Μάρδας. Ποια τα μία τα κλαίνε. Ποια τα μία τα κλαίνε. Αυτό είναι το θέμα. Άστο. Ο ΑΕΕΦ και κάποιοι άλλοι. Ναι. Άστο, μην το συζητάμε γιατί 5 χρόνια μετά νομίζω γίνεται υπό τις καλύτερες συνθήκες ο εορτασμός της επετείου εισόδου στο Δουνουτού μέσω του Καστελορίζου. Όμως υπάρχουν κάποιοι που δεν περνάνε καλά. Όπως επιχειρηματίες αυτού του τόπου. Τώρα στην αρχή και λόγω μνημονίου πρέπει να το πούμε. Αυτοί δεν είχαν εθελοντικά φορολογηθεί. Τι είχαν οι εφοπλιστές. Οι εφοπλιστές. Και ο Θελός. Είχαν πει και ο Θελός, φαντάζομαι θα έχουν δώσει τα 400 εκατομμύρια γιατί έχουμε και κυβέρνηση αριστερά. Το είχαν πει και ο Θελός πριν. Ή επί κυβερνήσεως αριστεράς δεν θα είναι πια και ο Θελός. Για τον Πόπολα δεν λέτε. Αυτό πάνω σου πω. Τώρα άρχισε να λέω επιχειρηματικά. Είπα να το προλάβω. Αυτό το κόλλημα ότι δεν λέμε για τον Πόπολα. Επειδή το γράφουν, να μην το πω κι εγώ. Ναι, το γράφουν συνέχεια. Από χτες. Ότι δεν λέμε. Από εδώ βγήκε. Από το Ρίγα. Ναι, τέλος πάντων. Είναι ωραία όλα αυτά. Λες και τι. Δεν έχουμε πει παλιά για τον Πόπολα, για Διόδια και για τέτοια. Για το Μέγκα δεν λέμε. Και τα καλά τη αριστερά. Συγγνώμη. Επί ΣΥΡΙΖΑ μαζέψαν έναν Πόπολα. Και τον αφήσαν, αλλά τέλος πάντων. Τίποτα απ' όλα δεν έγινε. Τίποτα απ' όλα. Αν ήταν αληθή με έναν, μπράβο, αλλά νομίζω δεν, με 2 εκατομμύρια δεν λύνεται και δεν είναι μόνο ένας. Και δεν θα όποτε πιάνουν έναν ή όποτε ένας. Δεν είναι ένας στην οικογένεια, εννοείς δεν είναι. Ναι. Έχει κι άλλους οικογένειες. Όχι, γενικώς δεν είναι 2 εκατομμύρια. Είναι, η λίστα Λαγκάρντ έχουν κάνει κάτι υπολογισμούς για κάτι δις. Να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και όποιος κάνει τέτοιου τύπου. Ανδραγαθήματα, αδήλωτα χρήματα, γιατί γι' αυτό δεν είναι εκκρεμότητα φορολογική που έλεγε η Τρέμι χτες. Δεν είναι μια εκκρεμότητα. Εκκρεμότητα μπορεί να έχω εγώ. Μπορεί να έχεις εσύ που και πάλι δεν τη λες εκκρεμότητα. Το λέμε χρωστάω στην εφορία. Πάλι δεν λέει κανείς εκκρεμότητα. 1.800 έδωσε. Έβγαλε και 200 χιλιάρικα. Κέρδος. Όχι, θα δώσει και τα άλλα. Είναι ένας διακανονισμός, ένα σύστημα. Δεν το ξέρω ακριβώς. Το θέμα είναι δεν θα πανηγυρίζουμε με έναν. Μπορεί να είναι και για ξεκάθαρο. Όχι, αλλά από κάπου θα γίνει αρχή. Να εκτιμ... Γιατί δεν τα λες τα καλά της αριστεράς. Να γίνει αρχή. Να γίνει αρχή. Αλλά. Εσείς που βιάζεστε, στο τρίμηνο να. Μπόμπολα σου μάζεψε. 2 εκατομμύρια. Όχι κανένα τσικό. 2 εκατομμύρια στο τρίμηνο. Σιγά-σιγά. Εν τω μεταξύ, πέρα από την κυβέρνηση που, και τη δικαιοσύνη που πρέπει να λειτουργούν, δεν το συζητάνε. Προς όλους και όποιος είναι να τον πιάσουν, να τον φωτίσουν, να του πάρουν τα χρήματα, τη φυλακή το λιγότερο. Το θέμα είναι πώς το παρουσίασαν τα μέσα ενημέρωση και κυρίως το Μέγκα. Το παρουσίασαν είναι μια επιτυχία. Καταρχήν είναι εκκρεμότητα, όπως είπε και ο συνήγορος. Ναι. Ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι μια εκκρεμότητα. Το είναι αδήλωτο χρήμα είναι. Δεν είναι εκκρεμότητα, είναι κακούργημα. Εντάξει τώρα. Όχι εντάξει, είναι κακούργημα. Κακούργημα είναι και άλλα που δεν τα ξέρουμε. Ξέρεις όμως τι. Το κανάλι του κυρίου Μπόμπολα, όταν δεν πλήρωνε Διόδη ένα έρμος, έκαναν επανάσταση κάθε βράδυ από τις δερμάτινες πολυθρόνες γιατί δεν πλήρωσαν αυτοί. Στην Ήδρα. Οι ταβερνιάριδες έκαναν επανάσταση που δεν πλήρωσαν. Δεν έκοψαν αποδείξεις. Εδώ 4 εκατομμύρια, αυτό έχει βγει, δεν ξέρουμε και τα άλλα. Είναι αδήλωτα. Φαντάζομαι ότι γίνεται παραπέρα. Και γι' αυτό είναι φορολογική εκκρεμότητα και μάλιστα όπως επιτρέμει, θα ακούσουμε τώρα και τι άλλο. Ναι, αλλά ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ για τα διόδια να τιμωρηθούν. Το ΚΚΕ δεν το ψήφισε. Όλα μαζί. Η ασυναρτησία ξεκινάει από εδώ. Λοιπόν. Ούτε την πάσα δεν πιάνει, έλεγε. Την κράτησε για μετά. Εντάξει, για να παίξουμε την Τρέμι. Τι από όλα θα γίνει. Δόξε, όλα μαζί. Τι ρούχο είναι, ποιος της διαλέγει το ρούχο, μπορείς να μου πεις κάθε εβδομάδα. Το βράδυ. Στο online. Το δελτίο είναι 9 το, τζόβενο. Ναι. Το βράδυ πάει και φορά αυτά τα εμπειρία. Είδες τα σόβρακα χθες που φορούσε ένα μεταξύ. Αυτό είναι από ζιπ κιλότα, από κάτι τέτοιο είναι. Το πάνω. Είναι. Το πάνω. Τίποτα, είναι αποκαλύματα. Αποκαλύματα μαζί. Έχει κλείσει ένα ήδη νεοτερισμή πρικό, μάλλον ήδη πρικό νεοτερισμή. Στο σπίτι του Άκη πάνε και ξεσηκώνουν τις κουρτίνες και δάβονται. Όχι, όχι, δεν είχε τέτοιο Άκης. Αν είχε δει τις φωτογραφίες, ήταν πολύ. Σκάτω. Σε νιέπαινε, πένιε, πώ το έπεσε προχθέ. Λοιπόν, η Όλγα Τρέμι χτες, άκου πώ μεταξύ άλλων, αφού είπε την είδηση, αλλά πώ την είπε. Αίσια έκβαση είχε. Η ταλαιπωρία μπούρου μπούρου, γιατί έδωσε ο επιχειρηματίας. Αλλά μετά βγαίνει και το συμπέρασμα για την επιχειρηματικότητα και πώς πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία. Ο τρόπος χειρισμού της υπόθεσης πάντως και η εξάντληση κάθε αυστηρότητα στο πρόσωπο ενός επιχειρηματία, ο οποίος είναι σε διαδικασία διευθέτησης των υποχρεώσεών του, επιχειρήθηκε να σπηλωθεί η προσωπική και επαγγελματική του εικόνα, δημιουργεί προβληματισμό. Επίσης, τέτοιου είδους χειρισμοί προκαλούν ανησυχία αλλά και δυσπιστία στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς πλέον αρκεί μια φορολογική εκκρεμότητα, η οποία μάλιστα έχει αναγνωριστεί και είναι σε φάση διευθέτησης, ώστε να προκληθούν εντυπώσεις και να επιφυλαχθεί και σε άλλους επιχειρηματίες, αλλά και απλούς πολίτες, η μεταχείριση που επιχειρήθηκε να επιβληθεί στον Λεωνίδα Μπόμπολα. Επιχειρήθηκε να σπηλωθεί η εικόνα του. Έλεξε. Όταν κάθε βράδυ, στα 3 από τα 5 χρόνια του μνημονίου, γιατί είναι διαφορετικά τα τελευταία 2 χρόνια και καλά λίγο αντίσταση τάχα μου, στα 3 πρώτα χρόνια η σπήλωση που έβγαινε από το συγκεκριμένο δελτίο προς όλες τις κατηγορίες που βγαίναν στον δρόμο, διεκδικούσαν, δεν μπορούσαν να δώσουν, ήταν μοναδική. Έχει γράψει την ιστορία και γι' αυτό και τα νούμερα του Μέγκα και γι' αυτό ο ξεπεσμός και γι' αυτό και γι' αυτό. Έλυση. Αλλά εδώ όμως επιχείρηση σπήλωσης του επιχειρηματία, επειδή σύμφωνα με τον νόμο, ναι, είχε κάνει με ένα διακανονισμό και θα πήγαινε 30 του σχεδόν μήνα. Σχεδόν ανθρωποφαγή είναι αυτό πια, έλεος. Σταμάτα πια. Δεν σε μαζεύω. Τι ανθρωποφαγία στους ανθρωποφάγους. Έλεος, έναν άνθρωπο. Είναι ανθρωποανθρωποφαγία αυτό. Α. Τρως τους ανθρωποφάγους. Ως άνθρωποι, αν θεωρήσουμε ότι είμαστε. Εδώ λοιπόν Ελληνοφρένα με αυτά τα ωραία. Επίσης είχαν κάνει και θέμα ποιος δεν πληρώνει τα διόδια, θυμάσαι. Μεγάλα θέματα. Ποιος δεν πληρώνει τα διόδια και δεν είναι σωστό. Και τα πρόστιμα που θα έρθουν και εκείνες οι απειλές. Ενώ εδώ τώρα επιχειρήθηκε να σπηλωθεί η εικόνα και η επιχειρηματικότητα. Αυτό ότι έχουμε και πολλή επιχειρηματικότητα σε αυτόν τον τόπο και ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί η επιχειρηματικότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό, που αν δεν είναι κρατικό δίαιτη, και ξέρουμε πως έχουν δημιουργηθεί και επιχειρηματίες σε αυτόν τον τόπο. Οι περισσότεροι και οι πιο ονομαστοί. Αν δεν ήταν το κράτος από πίσω, και δεν θα υπήρχε κάτω επιχειρηματικότητα. Στο μεγαλύτερο βαθμό, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που το παλεύουν όπως το παλεύουν με ένα κράτος κτλ. Θα δώσει πίσω, θα είναι δικά του ή θα πάρει δάνειο πάλι για να δώσει. Μην πάρει δάνειο, αυτό σκέφτομαι. Δεν ξέρω. Θα του το δώσουν, δεν είναι ότι θα το δώσουν. Ήταν αυτός, γιατί βγαίνει Βαλαβάνη χθες όταν κόπηκε το ρεύμα στην εφορία πλούτου, όπως τη λένε. Βγαίνει Βαλαβάνη σε ένα κανάλι και λέει: και ήρθε ένας επιχειρηματίας να δώσει 2 εκατομμύρια και δεν λειτουργούσε το ρεύμα και το χάσαμε. Πήγε. Δεν ξέρω αν ήταν αυτός. Δεν ξέρω. Γι' αυτό και έγινε όλο αυτό το θέμα. Ήταν και ιδεοί μπλεγμένοι. Στην οποία πολυκατοικία είναι διαχειριστής ο Φουστάνος. Δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Πώς εμπλέκονται όλα αγγλικά. Όλα μαζί. Έβλεπα χθες και βλέπω τον Φουστάνο. Και λέω: τι έγινε, lifestyle με στο δελτίο, ξαναρχίσαμε. Όχι, λέει, είναι ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, του Βοβού η πολυκατοικία, που είναι διαχειριστής ο Φουστάνος και έχει, λέει, 100 διαμερίσματα, γραφεία προφανώς, και δεν τα πληρώνουν. Είχε το δράμα του και ο Φουστάνος ως διαχειριστής. Πώς μπλέκονται όλα καλά. Αυτή η χώρα δεν υπάρχει. Η εφορία. Πάει ο Φουστάνος και λέει: δώστε μου για το καλοριφέρι. Έχει μαζέψει για το πετρέλαιο από 1 εκατομμύριο. Μπράβο αυτό. Θέλω και εγώ να είμαι στην πολυκατοικία του Φουστάνου. Δώσε να έχει ο Φουστάνος και να λέει: να έχει τον και ο Φουστάνος και να με τη ρόμπτε σάμου και να σου λέει τα κοινόχρηστα, φέτε, θα το κόψω το ρεύμα. Και έχω και το διαχειριστή που με ζαλίζει. Ποιο είναι ο Φουστάνος. Και να είναι και η εφορία που δεν δίνει. Η οποία εφορία έδινε. Αλλά δεν δίνανε οι υπόλοιποι. Και να έχει το Βοβό από πάνω σε πιέζει. Ο Βοβός μπορεί να μην μένει στο κτίριο. Το φτιάξε το αριστούργημα και έφυγε. Θα τον διώξει το Σαμαρά, θα τον διώξουν από τη συγκρού ο Βοβός. Τι θα κάνει, τι γίνεται. Τα διώξει ο Σαμαράς, τι γίνεται. Βάλε το Φουστάνο διαχειριστή. Να βάλει Νέα Δημοκρατία. Πριν λίγο καιρό και το Βοβό δεν είχαν μαζέψει επί Νέας Δημοκρατίας. Με κάτι άλλο χρήμα. Η χώρα δεν περιγράφεται με τίποτα. Όλο αυτό που ζούμε δεν περιγράφεται. Κάποιες πτυχές αναδεικνύουμε και ό,τι γίνει. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Δύο ανακοινώσεις γρήγορα. 18η Εθελοντική Αιμοδοσία των Πανθύρων. Σάββατο 25 Απριλίου από τις 10.30 ως τις 2. Αίθουσα Πεντζαρόπουλος εντός σταδίου Πανιωνίου. Που αλλού στη Νέα Σμύρνη. Στηρίξτε την Τράπεζα Αίματος της Πανιώνιας Οικογένειάς. Μας το στέλνουν εκεί, γιατί στους K20 είμαστε χορηγή επικοινωνία, στη μικρή ομάδα. Και μας στέλνουν ανακοινώσεις, το είπαμε. Όσοι θέλετε, πηγαίνετε. Κάνουν και εξωσχολικές δραστηριότητες. Λοιπόν, στο Γιώργο ήταν άνθρωπος του Μόχθου εκείνος. Μας διορθώνει. Άνθρωπος του Μόχθου. Ναι. Έτσι είχε πει. Ήταν ένας άνθρωπος του Μόχθου. Εμείς τι είπαμε. Δεν είπαμε. Α, ο άνθρωπος ένας, ένας, ένας ταξιούχος. Έτσι κι αλλιώς έχουν γίνει όλα ένα άνθρωπος του Μόχθου κτλ. Τι είπα στην ανακοίνωση, πες την. Άλλη μία ότι σήμερα το απόγευμα Το ΠΑΜΕ έχει συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος για τους μετανάστες και όλα αυτά που γίνεται. Πνίγουν τους λαούς στη Μεσόγειο. Φωνιάδες, ληστές, υποκριτές είναι οι Ευρωπαίοι μπριαλιστές. Τάκ, το σύνθημα που την ανακοίνωσε. 7 η ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος θα πάνε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5η 23. Δεν αργεί η ώρα που θα διαβάζουμε και ανακοινώσεις του Άδωνη. Που βγαίνει κάτι να διαδηλώσει. Και... αγκαλιά με το, αγκαζέ με το χρυσοχοίδι. Και έχει τώρα και δύο λόγους να υπερασπίζει επιχειρηματία. Τον ίδιο επιχειρηματία πάλι. Ναι, κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις. Και θα αναγκαζέ Άδωνης, Χρυσοχοίδης, Θοδωράκης να υπερασπιστούν τον επιχειρηματία και τις εταιρείες. Χρυσοχοίδη, που τον θυμήθηκες. Τα διόδια να θυμηθούμε πότε αυξηθήκανε 100%. Που όμως δεν πήγαιναν σύμφωνα με δήλωσή του τα λεφτά στην τσέπη επιχειρηματία. Που χανόντουσαν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εκείνη η σύμβαση Αττικής Οδού έχει λήξει. Όλα καλά. Δεν εντάξει, θα την έχουμε για άλλα χίλια χρόνια. Τώρα η αριστερά θα τα λύσει. Να. Λοιπόν. Μα καλά, αυτό θα σου πω για το αυγό. Το αυγό το είναι και εγώ. Και στο αυγό γωνία. Το είπε. Όχι, και στο αυγό γωνία θα βρει για να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει στο Twitter μια ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι είναι. Όλοι ΣΥΡΙΖΑ πια. Ναι. Μπορεί να μην είναι ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, είναι. Όποιος δεν είναι μαζί μας είναι Σιριζέος. Πώς είχε πει ο Μπούς μετά την 11η, όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εχθρός, τρομοκράτη. Ναι. Το ίδιο. Καλά, και υπάρχει και το Πας Μη Έλλην. Λοιπόν, ναι. Τι θα έλεγες, κι άλλη ανακοίνωση. Μας πέθανες. Και Τζόβενο, να ξέρεις, είναι για τα αγοράκια, τα πιπίνια. Ναι, μπερδεύτηκαν. Πιπίνια, ναι, εντάξει, καμία αντίρρηση για την τρέμη. Ο Σαμαράς χθες ήταν το βράδυ λοιπόν στο online. Μεγαλούργιος ο Σαμαράς, δεν τα προλάβαμε γιατί πολλοί λέγανε δουλεύει για μας. Όντως δουλέψανε για μας. Κάποια στιγμή είναι εκεί ένας δάσκαλος, έτσι ξεκινάει κιόλας, ο πρώτος που ρώτησε και λέει τα θέματα της παιδείας. Λιποθυμίες παιδιών, λίγο προσωπικό, ενσωματώσεις σχολείων. Αυτά που ξέρουμε λίγο πολύ να γίνονται στην έτσι κι αλλιώς χάλια παιδεία. Τα τελευταία 40 χρόνια. Χασμουριόταν ο Σαμαράς. Όχι, δεν χασμουριόταν. Α, όχι ακόμα. Απάντησε ο Σαμαράς. Mm-hmm. Για ποιο θέμα απάντησε όμως. Υποσιτιζόμενοι μαθητές. Ο εκπαιδευτικός, ο δάσκαλος της τάξης, καθημερινά γίνεται δέχτης περιπτώσεων μαθητών που υποσιτίζονται. Γινόμαστε δέχτες γονιών που ζητούν ένα μεροκάματο ή τρόφιμα για να σιτήσουν τα παιδιά τους. Αυτό δεν συνάδει με την ευημερία των αριθμών, ας πω εισαγωγικά τη λέξη, ευημερία της διετίας 13-14. Μάλιστα, mm-hmm. Να ακούσουμε την απάντηση. Το δέχομαι ότι η λιτότητα μπήκε παντού. Δέχομαι ότι η λιτότητα επηρέασε τους πάντες. Πρέπει όμως και εσείς να δεχτείτε ότι γινότανε σε πολλά μέρη ένα πάρτι σπατάλης. Θα σας πω για παράδειγμα ότι υπήρχε πάρτι, ίσως όχι στα σχολεία, υπήρχε σίγουρα στα νοσοκομεία, υπήρχε σίγουρα στα φάρμακα. Μπορώ να σας πω ότι υπήρχε πάρτι με τη συντάξη Μαϊμού. Η ερώτηση ήταν για τα σχολεία. Από κάπου ξεκινάνε όλα. Και άρχισε να λέγεται ατροκτικά στην υγεία. Ναι, σαφήνεια το λες αυτό, λογική. Και κυρίως ξέρω τι λέω, γιατί σε πολλά από αυτά που κάναν στην παιδεία δεν υπήρχε λόγος να τα κάνουν. Δεν είχε οικονομικό αντίκρισμα. Παρ' όλα αυτά τα κάνανε για πολύ συγκεκριμένους άλλους λόγους. Έχει μελλοντικό οικονομικό αντίκρισμα. Στο ηθικό, αυτό ακριβώς. Γιατί πρέπει να καταστραφεί ακόμη και αυτή η κουτσουρωμένη παιδεία που υπήρχε. Η απάντησή του εδώ με θάρρος ήταν τα τροκτικά, το καταλαβαίνει και ο ίδιος όσο μιλάει. Λέει όχι στην παιδεία, αλλά στην υγεία όμως. Δεν λες που άφησε. Η ερώτηση ήταν για την παιδεία. Δεν λες που άφησε τέμι και ο Βαγγελάρος να πει την ερώτηση ο άνθρωπος. Ήταν ελαφρώς πιο μαχητική από τη συνέντευξη στην Νέριτ που είχε δώσει ο Σαμαράς. Υπάρχει ελαφρώς πιο μαχητικός από τη συνέντευξη. Ελαφρώς. Νομίζω εκεί ήταν το απόλυτο. Ναι, η απόλυτη μαχητικότητα. Κάποια στιγμή μετά. Δεν είδες και μέχρι τέλους γι' αυτό, γιατί είδα το όχι, όχι, κάνεις λάθος. Όχι, δεν είδα μέχρι τέλους, μέχρι τη μαύρη νύχτα. Θα το δούμε όμως. Δυο μισή ώρα τα μηχανήματα. Ναι. Όμως κάποια στιγμή τον στρίμωξε η τρέμη. Και είπε για το κουλούρι που δεν έχουν τα παιδιά να τρώνε και εκεί η απάντηση επίσης του Σαμαρά ήταν καταλυτική. Όχι, μην μιλήσουμε για πολύ από όσα άκουσα. Πάντως, εμένα με κινητοποίησε ότι πάνε τα παιδιά και λιποθυμάνε από την αστεία. Γιατί οι οικογένειες δεν έχουν να τους δώσουν μισό ευρώ για να πάρουν ένα κουλούρι. Ωραία. Ποια είναι η καλύτερη δυνατότητα για να πάρουν το κουλούρι τα παιδιά, να προχωράει έτσι η κατάσταση στην ασφυξία που βρισκόμαστε σήμερα? Το δίλημα δηλαδή είναι να τρώνε. Έτσι όπως το θέτει, είναι να κάνουν, να κάνουν υπομονή ένα χρόνο, ενάμιση για να τρώνε κουλούρι σε ενάμιση χρόνο. Αυτά θα έχουν πεθάνει τα κακόμοιρα. Μισό λεπτό. Μην το πάμε και έτσι. Μην το πάμε και. Εγώ δεν είδα παιδάκι να πεθαίνει επειδή δεν έχει κουλούρι. Εγώ είδα αντίθετα την εκκλησία. Είδα ιδρύματα όπως είναι του Νιάρχου για παράδειγμα, το οποίο δώσανε εκατομμύρια για το θέμα της σύντησης. Είδα από κάθε πλευρά να έχει κινητοποιηθεί ένας κόσμος φιλάνθρωπος, ο οποίος προσπάθησε να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Το θέμα είναι η παιδεία και πιάνονται αυτό που είπε και ο δάσκαλος πριν, ότι πολλά παιδιά όλα αυτά τα χρόνια είναι υποσυτισμένα. Ακούμε, λέει, οι δάσκαλοι να μας λένε δεν έχουμε κτλ. Κτλ. Και σχηματοποιήθηκε όλο αυτό στο κουλούρι. Το χρησιμοποιούμε ως σχήμα λόγου. Και απάντησε ήδη η τρέμη συγκλονισμένη ότι δεν γίνεται. Και απάντησε ο Σαμαράς ότι αυτά δεν υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα. Και στην ερώτηση, στην επιμονή, τι κάνατε εσείς και αν έχει ευθύνη η πολιτεία, γυρίζει και λέει ότι υπάρχει ο Νιάρχος και η Εκκλησία. Είδες. Ελεημοσύνη. Δεν υπάρχει ελεημοσύνη πάντα. Δηλαδή ο εκπρόσωπος της πολιτείας. Υπάρχουν και είσοδοι των πολυκατοικιών, αν θέλει κάποιος. Δηλαδή μπορεί να στρώσει την ιδέα. Πολύ καλές είσοδοι. Δεν είπε ότι δεν υπάρχει. Να, ο εθνάρχης. Δηλαδή είμαστε έτσι κι αλλιώς ένα βήμα πριν βάλουν τα καρφιά. Είμαστε σαν κοινωνία εκεί. Σε μερικά έχουν μπει, ναι. Αλλά υπάρχουν ακόμα ελεύθερα πεζούλια. Ο εκπρόσωπος της πολιτείας, η επίσημη απάντηση, μέχρι πριν δύο μήνες, ο ανώτερος, η επίσημη απάντησή του για τα χάλια για τον υποσιτισμένο μαθητή. Είναι ότι υπήρχε η εκκλησία και κάποια ιδρύματα και κάνανε ελεημοσύνη σε αυτά που δημιουργούσαμε εμείς ως πολιτεία. Και αυτό δεν έχει πεθάνει και κανένα παιδί. Έχει δει παιδί να πεθαίνει από κουλούρι. Όχι, από κουλούρι, όχι. Μήπως είδε κανένα πατέρα του να πεθαίνει να αυτοκτονεί επειδή δεν είχε να του δώσει κουλούρι. Δεν το κουλούρι δεν ενοχλεί. Είναι αυτό το ένα το μάτι το κακό που δεν τα βλέπει καλά τα πράγματα. Ενώ όλα τα υπόλοιπα. Πάντω να ξέρει τη Θεσμαρία. Ναι, η φιλανθρωπία. Φιλανθρωπία, ποιο το πει. Ναι. Ναι, όχι, δεν το άκουσα κι όλα. Είναι φιλάνθρωπος, είναι φιλάνθρωπος. Φιλάνθρωπος, βάλαμε και το άνθρωπο δηλαδή το Σαμαρά, τι άλλο. Να ξέρεις ότι αν είχε μείνει λίγο ακόμα, αν είχε δεχτεί ο Κουβέλης, γιατί δεν δέχτηκε ο Κουβέλης. Ο Κουβέλης φταίει έτσι κι αλλιώς. Όμως ο Κουβέλης να μην θέλει αξιώματα, πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Τον είχα καταλάβει ότι ήταν σοβαρό από τις αρχές. Και εγώ από την αρχή. Από όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα συνεχίζει. Μπράβο. Και πριν ήταν ο Κουβέλης πολύ σοβαρό. Από όταν ήταν υπουργό το 90 πότε. Αν είχε δεχτεί ο Κουβέλης να ήταν πρόεδρο, θα είχαμε βρει του 2-3, γιατί για 2-3 λέει θα ψάχναμε. Δεν θα είχαμε έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα σε όλη αυτή την περιπέτεια και θα είχαμε βγει από το μνημόνιο και σε ένα χρόνο θα είχαν γίνει όλα καλά. Γιατί το... Ναι, πώς είχε έρθει η ανάπτυξη πριν 3 χρόνια. Ναι. Σε ένα χρόνο θα ήταν όλα καλά. Το είπε ο ίδιος και μάλιστα είπε και για την νεολαία που προφανώς την ακούει, την αφουγκράζεται και την νιώθει. Και σας λέω, θυμηθείτε, στο φθινόπωρο, στο τέλος της δικιάς μας περίοδου, η ανεργία έχει αρχίσει να πέφτει, το κλίμα καλυτέρευε και η νεολαία άρχισε να βρίσκει δουλειές και η νεολαία. Άρχισε να βρίσκει δουλειές. Σε άλλη χώρα. Προφανώς. Ναι. Βγάλανε ένα γιατρό από την Γερμανία. 3.500 λέει Γερμανία. Έλληνες είμαστε εδώ στο συγκεκριμένοι γιατροί. 3.500 γιατροί. Τέλεια. Χαρά. Λείπουν από εδώ. Ένα μικρό ταξιδάκι θα κάνεις για να πας να δεις τον γιατρό. Ναι. Έβρισκε δουλειά, έβρισκε. Έτσι έχασε. Βεβαίως έχει χάσει ο άνθρωπος, έχασε τις εκλογές. Επειδή ήταν αυτό, αλλά συνεχίζει απτόητος να είναι αυτό όπως τόσο πολύ το είχαμε αγαπήσει. Το ωραίο στιγμιότυπο ήταν με τη Φουρνάρισα. Ήταν μια αρτοποιός εκεί. Το είδατε στο τέλος. Ναι, το κατώτατο μισθό και τι θα γίνει. Και είναι ωραίο να σου λέει κάποιος που δεν ξέρει από αυτά. Αλλά έχει προκαλέσει πολύ κακό στον τόπο. Ότι δεν πρέπει να κάνουμε να εφαρμόσουμε τον κατώτατο μισθό γιατί θα κλείσουν οι μικρές επιχειρήσεις και να του λέει αυτή όχι. Έτσι απλά. Εγώ δεν θα διώξω. Το άδειασμα. Το άδειασμα έγινε αμέσως και τη λέει μετά προς τιμήν σας. Εσύ που το έπεσε όμως και εσύ που το σκέφτεσαι έτσι και το χρησιμοποιείς ως επιχείρημα. Και είπε, προς τι είναι. Επίσης είπε, εγώ δεν θέλω να ανέβει ο κατώτατος μισθός. Πώς δεν θες. Εννοείται. Τον έχει μειώσει το 5 φορές. Εγώ έχει μειώσει. Θέλω, αλλά δεν γίνεται. Τα θέλω. Γενικώς εγώ θέλω να υπάρχει κάτι οτιδήποτε. Να ακούσουμε και με τη Φουρνάρισα το διάλογο. Εάν όπως λέει μια πλευρά η κυβερνητική σήμερα αυξάναμε τον κατώτατο μισθό, δεν θα ήσταν υποχρεωμένοι, δεν θα το θέλατε, αλλά δεν θα ήσταν υποχρεωμένοι να σκεφτείτε ξαφνικά ότι ίσως θα πρέπει μια που δεν τα βγάζω να απολύσω κάποιον από τους 10 ανθρώπους μου? Όχι. Λοιπόν, έχω 10 εργαζόμενους αυτή τη στιγμή. Δεν τα βγάζω πέρα. Χρωστάω στο ΤΕΒΕ, στην εφορία. Προτιμώ να πληρώσω αυτούς τους ανθρώπους. Προφανώς. Γιατί είναι 25 και 35 χρόνια μαζί μου. Δηλαδή, εγώ την επιχείρηση την έχω 35 χρόνια. Ναι, αυτό σας τιμά. Ναι. Σκεφτείτε κάποιον ο οποίος έχει μια επιχείρηση που αυτούς τους ανθρώπους δεν τους ξέρει. Ναι. Είναι να πάρει. Δεν θα πάρει, άμα είναι να του βάλουν αύξηση του κατώτατου μισθού. Πάω να περάσω κάτι. Ναι. Το οποίο είναι, νομίζω, καθαρό. Ότι σε τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις είναι πολύ εύκολο ρητορικά να λες ότι εγώ πρόκειται να αυξήσω τους κατώτατους μισθούς, την ώρα που ξέρεις ότι αυτό πιθανότατα θα δημιουργήσει καινούργια ανεργία. Είναι πρόβλημα αυτό. Τόσους πολλούς φόρους, τόσα πολλά έξοδα, δηλαδή δεν ξέρουμε τι να φοβηθούμε πλέον. Τη ΔΕΗ, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, την εφορία που έχει γίνει νόμιμη τώρα πια και... Εντάξει. Πάλι επιμένει. Και λέει ότι είναι η μισθοδοσία σε αυτούς που δεν ξέρεις και τα λοιπά. Και του λέει η κυρία, το γυρίζει στους φόρους, στους λογαριασμούς, ότι δεν είναι αυτά. Το πρόβλημα εργαζόμενος. Το πρόβλημα είναι όλα αυτά που έχετε κάνει εσείς. Του το είπε δύο φορές με τον τρόπο της. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Εκεί του έχει μείνει ότι αν ανέβει ο μισθός θα κλείσουν. Αυτοί κυβερνούσαν και παίρνανε και υψηλά ποσοστά και συνεχίζουν να παίρνουν υψηλά ποσοστά. Καλά, 10-15%. Και δεν έχει και απόλυτες εκλογές και το δέχτηκε και ο Βαγγελάτος. Από το 0 είναι πολύ υψηλό το 15 που τον δείχνουμε. Ό,τι είναι. Λοιπόν, 5 χρόνια μετά, ένας μικρός απολογισμός.

για έρανο στην είσοδο της Αττικής Οδού. Μάλλον με ντουφέκια θα μας πάρουν, δεν θα πλησιάσουμε ούτε στα 100 μέτρα συν πλήν από την Αττική ανήκει στον όμιλο. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε διάφορα. Ναι. Άντε από μακριά να δείχνουμε ότι. Ναι, με zoom κάμερα. Πολύ καλό zoom, δεν γίνεται αλλιώ. Έτσι λοιπόν, ενώ μπήκαμε στα μνημόνια και ενώ περνάμε τόσο ωραία, υπάρχουν κάποιοι που καμαρώνουν και θεωρούν ιστορικές τις ψηφοφορίες των μνημονίων. Τι σόη συμφωνία είναι αυτή για να μιλήσουμε πάντως, και επί της ουσίας της ούτε και τελειώνει. Το πρώτο μνημόνιο του 10 είχε καταρτήσει. Κακώς κάκιστα. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Πώς είναι, αν είχε γίνει. Με υπογραφή. Δεν κυρώθηκε. Δεν κυρώθηκε. Δεν κυρώθηκε. 6 Μαΐου του 10 το ψηφίσαμε. Είναι μια υπερήφανη μέρα στην ιστορία. Μου τη θυμάμαι πολύ καλά και δεν την ξεχάσω ποτέ. Είναι η μεγαλύτερη μέρα υπερήφανη μου για την πολιτική μου διαδρομή. Αισθάνεται υπερήφανος. Αν έχει κάτι να λέει, τι θα λέει. Όντως, ναι. Αυτό ακριβώς. Έχω υπογράψει την καταδίκη τόσων ανθρώπων. Ναι. Όλοι αυτοί το λανσάρουν ως κάτι πολύ αναγκαστικό πρώτον. Και δεύτερον, ότι αν δεν είχαμε ψηφίσει αυτό, θα είχαν γίνει τα πράγματα χειρότερα. Το δεύτερο είναι υπόθεση. Γιατί αν δεν είχαμε ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο, μπορεί κάποιος να πει επίσης υπόθεση ότι αν ήταν ένας ηγέτης μάγκας και ένας λαός επίσης μάγκας, μπορεί να τα είχαμε ξεπεράσει όλα αυτά και τώρα να συζητούσαμε και να βλέπαμε όντως τον γαλανό ουρανό. Και αυτό υπόθεση. Πάλι μάγκα λέμε περιμέναμε. Αυτό και λέμε μόνο το. Όχι, ικανό δεν περιμέναμε. Είπα και μάγκας λαός. Α, και μάγκας λαός. Εννοείται. Η μαγιά και η ικανότητα. Τέτοια μαγιά που να έχει αποτελεσματικότητα. Αλλιώς μαγιά για τη μαγιά δεν έχει νόημα. Σαν τον Αντρέα ένα πράγμα. Που να έχει αποτελεσματικότητα. Σαν κανένα μέχρι τώρα πράγμα. Δεν εννοούσα κανέναν από αυτούς που ξέρουν. Ναι. Αλλού ήταν ο νους μου. Τέλος πάντων, έχει σημασία που ήταν ο νους μου. Στους Κάστρο και στους Τσέδες. Στους Κάστρο και στα Κάστρα. Και όχι, τίποτα από αυτά. Λοιπόν, ήρθε το μνημόνιο. Υπερήφανος ο Άδωνης για όλα αυτά. Το κατηγορούσαμε όλοι, αλλά όχι όλοι τελικά. Πόσο ποσοστό του μνημονίου αποδεχόμαστε? Σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα προσθέσουμε περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Δεσμεύσεις με τις οποίες ως όφρονες άνθρωποι δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Ισόφρονες, αυτά δεν έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Ότι το 70% του μνημονίου είναι καλό, ψηφίστε με για να δούμε το άλλο 30%. Έτσι, και γι' αυτό ψηφίσαμε. Θυμάμαι εγώ κάτι διαφορετικό? Όχι, όχι. Καλά, αυτό θυμάμαι. Αυτό καλά θυμάμαι. Δεν είμαι εγωβλαμμένος. Ούτε αυτοί οι ψεύτες. Ε, ας εγώ μπορεί να είμαι, ναι. Είμαι εγώ βλαμμένος. Είναι αυτοί οι ψεύτες? Δύσκολο. Το για πού πήγαινε, για μένα. Εμένα το λήξαμε, είμαι. Πάμε στους άλλους. Το θέμα δεν είμαι εγώ. Πώς βάφονται τα αυγά? Με τι βάφονται αυγά? Με πορθές. Κάνεις λάθος για άλλη μια φορά, είσαι λάθος και εκτός. Όχι, ας μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί το βλέπω ότι τον κύριο Βαρουφάκη τον έχει. Κάτι θέλει να πει για τον κύριο Βαρουφάκη. Ναι, δηλαδή τον έχετε στοχοποιήσει. Γιατί? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι πρωταγωνιστής ενός θεάτρου πολιτικών απειλών, συνεχώς κατά το πάντων, με τις δικές του ενδυματολογικές εκκεντρικότητες, που βεβαίως τις δέχομαι, αλλά ότι όλα αυτά τα κάνει για το wow. Και με wow δεν βάφονται αυγά. Η απόκληση των εσόδων δεν μου δίνει αυτή την άνεση να περιμένω. Πόσα λεφτά δηλαδή έχουμε απόκληση? Μέχρι τώρα υπάρχει απόκληση τάξης των 350 με 400 εκατομμυρίων. 350 με 400. Λείπανε αυτά. Χθες το πρωί. Θα βρεθούνε. Όχι. Βρεθήκανε. Όχι, πριν βρεθούνε. Αυτό λέω. Αυτά τα είπε πρωί. Μετά βγαίνει σε ένα ραδιόφωνο. Δεν λείπαν 400, είχε αυξηθεί το ποσό. Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι ότι χρειαζόμαστε κάποια χρήματα για να ανταποκριθούμε σε όλες μας τις υποχρεώσεις. Εμείς θεωρούμε ότι το ταμιακό μας κενό είναι γύρω στο 1 δις. Ένα δις. Γενικώς. Το ταμιακό κενό, όχι για να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Μα δεν είπε για μισθούς. Λέει μου λείπουν 400. Ήταν... Μετά μου λείπει 1 δις. Αλλά μέχρι να πάει στο γραφείο. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, είδες αν έχει κίνηση. Ναι. Τι γίνεται, δόξα είναι. Το Θεό. Να ευχαριστούμε το Θεό που έχει κίνηση. Που έχει κίνηση. Γιατί μπορεί στο γραφείο να σε περιμένουν 400 εκατομμύρια. Ήδη από συσκέψεις που είχαμε και από εκείνη την ώρα που το είπαμε μέχρι τώρα, θεωρούμε ότι καλύπτεται αυτό το ποσό. Μια μισή ώρα ήμουνα στο σπίτι μου. Τώρα βρίσκομαι στο γραφείο μου. Υπάρχουν διάφορα ταμεία. Ασφαλιστικά ταμεία. Ποια ταμεία είναι αυτά που σας δίνουν χρήματα? Τώρα αυτά τα ξέρει τώρα ο κύριος Στρατούλης, γιατί εντάξει, είναι συνολικά μου ήρθε έτσι μια πληροφόρηση από τον κύριο Στρατούλη. Ο Στρατούλης μοιράζει λεφτά. Ωραία. Κάτι... Δεν του το είχα. Μπράβο σας. Αφέμαξε κάτι ταμεία, δεν είναι τίποτα. Μην δεν έχουν αυτά. Βγαίνουν κάτι ειδικοί εντωμεταξύ και λένε δεν έχουν τα ταμεία τόσα λεφτά να δώσουν. Βρεθήκανε. Πώς βρεθήκανε? Δεν ξέρω. Όλα αυτά δεν είναι λίγο λογιστικά. Από τους Ρώσους. Μαφιόζικα δεν αυτά. Δεν δίνουν οι Ρώσοι. Ούτε οι Ρώσοι. Κανείς. Ένα θέμα. Ας μας δώσει κάποιος, ένας Αμερικανός που κολοτρίβονται. Κάτι. Επειδή η χώρα, και έχουμε μόνο 1,5 λεπτό, επειδή η χώρα είναι στα δύσκολά της, Είναι στη χειρότερη στιγμή τη. Δεν το καταλαβαίνει ο καθένα όταν ανά μία ώρα ψάχνει να βρει λεφτά και λόγω διαπραγμάτευση, λόγω φτιάχνουν για ένα ωραίο κλίμα όλα αυτά. Και θα μπροστά στην καταστροφή θα πούμε όλοι: φέρε το μνημόνιο, φέρε το μνημόνιο να τελειώνουμε. Εκεί πηγαίνει όλο αυτό. Όμως επειδή είναι όλα αυτά πολύ δυσάρεστα, δεν λειτουργεί τίποτα στην οικονομία. Αν δεν ήταν και αυτοί, θα το περνούσαμε πιο βαριά. Δηλαδή βγαίνει ο Μάρδας, έχει χάσει κάτι λεφτά, οι άλλοι λέει να λιάζονται, ο άλλος λέει θα πληρώσουμε όλες τις δόσεις. Μωρέ, μην πούμε φέρε και το Σαμαρά, μην πούμε σιγά σιγά. Όχι, δεν πούμε φέρε το Σαμαρά. Στις εκλογές του Ιουνίου, μην πούμε. Ο Σαμαράς και χτες απέδειξε πόσο ελάχιστος είναι. Ακόμη και χτες που είναι αβανταδόρικο το πολιτικό περιβάλλον, ναι, για το Σαμαρά, αλλά για την αντιπολίτευση. Είναι τσαντρική σχολή. Δέχεται debate. Τώρα. Τώρα το δέχεται. Ναι, το είπε χθες. Μήπως πάει να κάνει και την παράδοση παραλαβή. Μπορεί. Στο Μαξίμου. Μπορεί. Πάει μια μέρα να του πει να σου παραδώσω γιατί σου χρωστώ μια παράδοση από προχθές. Τελειώσαμε. Σε λίγο μαγκαζίνο. Υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.